الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى كما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا وإخلاصا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائی اور دوستوں، یہ حق تعالی شانہ کا بے پناہ کرم اور ان کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور زندگی کی کامیابی کے لیے اپنا دین میں نصیب فرمایا، اس دین میں ہماری زندگی کی باقی اور تدبیر کے لیے اور ہماری تربیت اور تسلیم کے لیے اور ہماری زندگی میں فکر آخرت کے مستقیم ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کی نعمت سے اس امت کو ہر سال سرفراز فرمایا تاکہ اس مبارک مہینے سے بندہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے تعلق کو اور مضبوط کرے اور اپنی زندگی کو صحیح ترتیب اور صحیح مزاج پر آنے کے لیے اس مبارک مہینے کو اپنی زندگی کا لاہے عمل بنائے. اب اس سلسلے میں جگہ جگہ مساجد میں تراویح کے اختتام پر کچھ دیر کے لیے ایمانی مذاکرے اللہ پاک کروا رہے ہیں اور کئی مسجدوں میں یہ اطلاع ملتے رہتی ہے، تو یہ مذاکرے بھی اس لیے ہیں دیکھو آواز ایک آ رہی ہے کافی ہے، اب اسے بار بار بڑھاتے گھٹاتے مت رہو ورنہ کھلونا بن جاتا ہو اور ذہن منتشر ہو جاتا. اور یہ مذاکرے بھی اس لیے ہیں کہ ان مذاکروں کے ذریعے سے وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا اور آپس میں اللہ کی نسبت پر ایک دوسرے کو نصیحت کرنا یہ مومنین کو نفع پہنچاتا ہے. تو مومنین کا نفع اس میں ہے کہ اس کے کانوں میں ایمان کی بات پڑتے رہے، اس کے خیالوں میں اسلام کی طاقت اور اس کے مقاصد سامنے آتے رہے اور اس کا عملی ماحول اللہ کی منشا کا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر اپنی زندگی کو چلانے اور تربیت دینے کا بن جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے یہ مواقع اپنے کرم سے عطا فرمائے کہ آدمی کچھ دیر کے لیے جس مبارک مہینے کے قیمتی اعمال میں اللہ پاک اپنے کرم سے ہم کو گزروا رہے ہیں، اللہ پاک اس میں قبولیت دے دے اپنے کرم سے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لے اور ہماری یہ کچی اور منتشر حال ہونے والی نمازیں اللہ پاک اپنے کرم سے اسے بھی قبولیت سے قبول کر لیں. اس لیے کہ جو اعمال اجتماعی ہوتے ہیں اس اجتماعی اعمال میں اللہ پاک کا معمول یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی کوئی ادا بھی اللہ کو پسند آتی ہے تو اللہ اس کے طفیل تمام مجمع کی دعاؤں کو اور تمام مجمع کے اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں. تو اب پتہ نہیں کہ کس کے سجدے اللہ کے ہاں محبوب ہوں اور کس کا رکوع اللہ کے ہاں قیمتی ہو اور کس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جائیں. اس لیے یہ ایک اجتماعی عمل اللہ پاک نے شام کے اوقات میں تراویح کا اور ان کے پاک بارگاہ میں کھڑے رہنے اور قیام کرنے کی سعادت کا ہمیں نصیب فرمایا اور دین کے روزے اللہ رب العزت نے ہمیں دیے. اب اس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے گویا کامیابی کا زینہ اور اپنی نعمتوں کا ملنا، اس کا اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم سے پہلوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے اور تم پر بھی کر رہے ہیں تاکہ تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ. یعنی اللہ کا ڈر، اور اللہ کے ڈر کا مطلب یہ بات نہیں ہے کہ آدمی کئی چیزوں سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرنا، بچھو سے ڈرنا، شیر سے ڈرنا، چیتے سے ڈرنا، کسی ظالم سے ڈرنا، تو ان میں سے کوئی مفہوم اس کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ شریفانہ زندگی کا اور سنجیدہ زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ منیم کے احسانات کو آدمی غور کرے اور منیم کے انعامات کو آدمی اپنے دل و دماغ میں بٹھائے اور اس کا حق ادا کرے. بھائی ماں باپ سے ڈرنا تو ماں باپ کوئی سانپ چیتا تو نہیں ہے، اور ماں باپ کوئی درندے اور شیر تو نہیں ہے، پھر ان سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ ارے بھائی ان کے گودوں میں پرورش ہوئی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو ہم پہ قربان کیا ہے، اور شروع دن سے لے کے آج تک ہماری منشا کو اپنا منشا بناتے رہے ہیں، ہماری محبت میں اپنی راحتوں کو لٹاتے رہے ہیں، لہذا ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے. اس مرتبے کو سامنے رکھ کر آدمی زندگی گزارے. تو اب اس میں سمجھدار اولاد وہی ہے اور شریف اولاد وہی ہے جو باپ کی اور ماں کی منشا کو پہچانتی ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناتی ہو. اس لیے کہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی بات کہہ دی جائے تو تب اسے مانا جائے. عربی کہنے کے بعد تو ملازم اور چند پیسوں کا نوکر وہ بھی ان باتوں کو پورا کر لیتا ہے. اس میں آدمی کے نزدیک منشا ہو، وہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر ان کی منشا پہچان لے، ان کی نگاہوں کو دیکھ کے پہچان لے، اور ان کے انداز کو دیکھ کے پہچان لے کہ میرے ماں باپ کا جذبہ کیا ہے اور اس کو میں کس طرح پورا کر سکتا ہوں. اسی طرح شاگرد و استاد کا ایک رابطہ ہے کہ بھائی شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا ہے، تو ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی درندہ یا جانور ہے، بلکہ اس لیے ڈرتا ہے کہ اس راستے سے ہمارے اوپر احسان ہو رہا، ہمارا فہم اور بصیرت کھل رہی ہے، ہماری صحیح سمجھ کا راستہ متعین ہو رہا ہے، اس لیے ہم ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. تو سب سے بڑے ایمونی میں حقیقی جن کے انعامات ہم پر ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ پاک نے خود ہی فرمایا ہماری نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے اور شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے. اگر آدمی کسی مریض کو دیکھے کہ وہ آکسیجن پہ پڑا ہے اور تیمارداروں کے دل دھڑک رہے ہیں، تو وہ آدمی اندازہ کرے کہ ایک ایک سانس لینے میں کتنی مشکل ہو رہی ہے، کہ ان کے لیے ڈاکٹر کی نگرانی چل رہی ہے اور اس کے لیے آکسیجن کے گویا آلات لگا دیے گئے ہیں، اور وہاں پر دل دھڑک رہا ہے کہ بھئی یہ چلے گا یا اب رکے گا یا جب رکے گا. تو ایک ایک سانس وہ ہے جو اللہ پاک بے مانگے دے رہے ہیں اور بغیر کسی معاوضے کے دے رہے ہیں. تو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اور پیدائش سے لے کے اب تک ہم اللہ کے انعامات میں جکڑے ہوئے ہیں، اور آگے بھی یہ انعامات کا سلسلہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. تو ایسے پروردگار عالم کو پہچاننا، ان کی قدرت کو جاننا، ان کی طاقت کو ماننا، ان کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرنا، ان کے روب اور جمال و جلال کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا، ان کی سلطنت اور ان کی شوکت پر اپنی زندگی کا استحضار قائم کرنا، اور ان کی جود و سخا کو اپنے دل و دماغ کے اندر گویا استحضار کر کر اس پر تسلیم کرنا، اور ان کی جیسے عطا ہے ویسے ان کی پکڑ بھی بڑی ہے اور ان کا جکڑ دینا بھی بڑا ہے. ان بطش لربک لشدید، کہ اللہ رب العزت جب کسی کو پکڑتے ہیں تو ان کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. تو آج بھی ان چیزوں کو سامنے رکھے، رکھ کر اللہ رب العزت کی ذات عالی سے اپنا ایک تعلق قائم کرے. تو اس کی ترتیب اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں آسان فرما دی، اور اس مہینے کو یہ فرمایا کہ یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، کہ تقوی پر تو مومن کو موت تک چلنا ہے، لیکن تقوی آئے کیسے، تقوی پہ جمے کیسے، اور تقوی والی زندگی گزارے کیسے، اس کی تربیت اللہ پاک نے اس مبارک مہینے میں دی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے قاری اور قاری قرآن ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا جلیل القدر صحابہ میں ہیں اور کاتبان وحی میں بھی ہیں. تو ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے ابی، یہ تو بتاؤ کہ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں تجھ سے پوچھ رہا ہوں. تو انہوں نے ادب سے کھڑے رہ کے فرمایا امیر المومنین تبھی آپ کو کسی پگڈنڈی سے گزرنے کا مسابقہ پڑا کہ ایک گویا آزو بازو جھاڑیاں ہو اور کانٹے دار خاردار گویا درخت ہو اور نیچے کے حصے میں پانی کے کھلیاں جو عام طور سے بنے رہتے ہیں وہ بنے ہوئے ہوں اور بیچ میں ایک پتلی منڈیر ہو اور اس پر سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہو تو وہ کیسے گزرے گا؟ تو فرمایا ظاہر ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹے گا کہ بھئی ہوا سے کہیں میرے کپڑے پھول نہ جائیں, اپنے پیروں کو جمائے گا کہ پھسل نہ جاؤں, اور اپنے آپ کو سنبھالے گا کہ کسی کانٹے کے اندر میرا کوئی حصہ پھنس نہ جائے اور کہیں میرا بدن زخمی نہ ہو, میرے کپڑے پھٹنے نہ پائیں, میرا توازن گرنے نہ پائے, اور اپنے آپ کو سنبھال سنبھال کر آگے منزل تک چلے گا اور اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا. فرمایا امیر المومنین بس اسی کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا کی زندگی میں خواہشات کی خاردار جھاڑیاں ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں کے پھسلنے والے راستے ہیں. اب اس کے درمیان اپنی زندگی کو سنبھال سنبھال کر ایسے آخرت کی منزل پر اپنے آپ کو پہنچانا اور موت کی ہچکی تک اپنے آپ کو لے جانا کہ دنیا کے یہ غفلت اور دنیا کی یہ خواہشات اور دنیا کے زہریلے جذبات میرے ایمان کو اور اعمال کو متاثر کرنے والے نہ بنے. جو ان سے حفاظت کر کے اپنی منزل پہ پہنچ گیا وہ اللہ کے ہاں متقی قرار دیا جائے گا. تو متقی کے ہونے کے لیے آدمی کا کام کیا ہے کہ وہ گناہوں سے بچے, نافرمانیوں سے بچے, اللہ کی منشا کو پہچانے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلائے تاکہ یہ زندگی آخرت والی فکروں کے اعتبار سے صحیح ہو جائے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اسی بنیادوں کے اوپر کی. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے میں اپنے گھرانے سے ایک بوجھ لیے ہوئے تھے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپری حصے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی. آپ خاموش تنہائی میں بیٹھے کسی چیز کے سوچنے میں مستغرب تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو آپ گھبرا گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا بوجھ پڑا, میں جاؤں اور آقا سے ملاقات ہوں. وہ تشریف لائے تو روکنے والے نے دروازے پہ روک دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی. پھر آپ نے کچھ وقفے کے بعد کہا کہ جا کر ذکر تو کر دو کہ عمر آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام سنا تو فرمایا بلا لو. جب یہ اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, آپ اٹھ کر بیٹھے اور آپ کے جسم مبارک پر تہبند تھی اور آپ کا بدن مبارک بغیر کرتے اور بغیر چادر کے تھا, تو جس بوریے پر آپ لیٹے تھے اس کے نشانات بھی آپ کے جسم مبارک میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زندگی اس سادگی کا مظہر بنی ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیکھا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو ڈھل گئے اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ عمر کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور کسرا اور قیصر کو سوچ رہا ہوں کہ یہ دنیا کے بادشاہ جو زندگی کو غفلتوں میں گزار رہے ہیں اور خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ عیش و عشرت کے اندر اور نرم گدوں کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے جسم مبارک پر بوریے کے نشانات پڑے ہیں, تو آپ کی سادگی کو دیکھ کر میرے دل پر ایک تاثر ہوا اور اس بے قراری میں میرے آنسو ٹپک رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں دو رائے نہیں ہے اور وہ میری محبت میں مچل گئے اور ان کا دل تڑپ گیا اور اسی میں وہ رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صرف آپ کو دعا نہیں دے دی بلکہ فوراً متنبہ کیا اور کہا عمر کہ ابھی تک تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ان نافرمانوں کو جو کچھ ملنا ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں مل جائے گا اور اللہ نے ہمارے لیے ابد الآباد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں رکھا ہے, تو آخرت کے مقابلے میں ان چیزوں کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکنا ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے لیے استغفار کیجئے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. گویا آپ سمجھ گئے کہ میرا رونا میرے محبوب کو اس لیے پسند نہیں آیا کہ میں تڑپ تو گیا لیکن آقا میری تربیت کر رہے ہیں کہ تمہارا رونا محبوب کی منشاء آخرت کے بغیر ہے. اگر تم منشاء آخرت کو سامنے رکھتے تو اس کے نتیجے کے اندر تمہارا عمل کچھ اور ہوتا اور تم اس میں اور کوئی حوصلے ہم کو دلاتے. تو گویا منشاء محبوب کو سمجھنا اور منشاء خداوندی کو سمجھنا یہ گویا ایمان والی زندگی کا بلند مرتبہ ہے. اب اس کی تربیت اللہ اس مبارک مہینے میں کرا رہے ہیں کہ بھئی روزہ رکھو, اور روزہ کہتے ہی ہیں رکنے کو اور چھوڑنے کو اور ٹھہر جانے کو. تو گویا اس کے اندر سحر کے ساتھ اعلان کر دیا گیا کہ بھئی اب سحر کا وقت ختم ہو گیا, اب کھانا چھوڑ دو, پینا چھوڑ دو, اپنے ذاتی اور جائز جذبات چھوڑ دو. اب کب تک چھوڑ دو؟ تو بھئی افطار تک چھوڑ دو. اب جو یہ وقت ہمارا چھوڑنے کا گزر رہا ہے, اب اس میں تربیت کرائی جا رہی ہے. پانی آدمی لے رہا ہے, وضو آدمی کر رہا ہے, غسل کے وقت غسل کر رہا ہے, لیکن کیا مجال کہ جو پانی منہ میں کھیل رہا ہو وہ حلق سے نیچے چلے جائے, بلکہ یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خطرہ میرے حلق کو چھیڑ دے اور میرے روزے میں فرق آ جائے. ارے بھائی کون دیکھنے والا ہے جس میں تم اتنا ڈر رہے ہیں؟ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے دیکھنے کا استحضار اس کے اندر ہو رہا ہے کہ آدمی ایک ایک عمل کے اندر ان چیزوں کو سوچ رہا, بڑا بھی سوچ رہا, بچہ بھی سوچ رہا. کتنے بچے ہیں ہمارے گھرانوں میں جو 6-8 سال کی عمر میں اصرار کرتے ہیں کہ امی ہم بھی روزہ رکھیں گے, ابا ہم بھی روزہ رکھیں گے. ارے بیٹا تم پہ فرض نہیں ہے, جاؤ اپنا آرام سے رہو. لیکن اللہ کی شان برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ سے اور تھوڑی سی آواز سے سب سے پہلے بچے ہی اٹھ کے بیٹھتے ہیں, محبت میں اپنی ضد پوری کرتے ہیں, سیر کر لیتے ہیں. اب 10-11 بجے سے بے چین ہو رہے ہیں کہ بھئی کیا وقت ہوا, کیا وقت ہوا, ابھی 11 بجے, ابھی 12 بجے, ابھی 1 بجے, ابھی کتنا وقت باقی ہے افطار کو. ارے بیٹا کتنا تم بے چین ہو رہے ہیں, اور پیاس کو تم برداشت کر رہے ہیں, بھوک میں تم بے چین ہو رہے ہیں. تم پہ روزہ فرض نہیں ہے, جاؤ سامنے کے کمرے کے اندر, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, وہاں پانی بھی رکھا ہے, کھانے کی سامان بھی ہے, ایک دو نوالے کھا لو, ایک دو گھونٹ پانی پی لو. لیکن وہ بچہ مشقت کے اندر گن گن کے گھنٹے گزارتے ہوئے افطار کا وقت پورا کر رہا ہے, لیکن تنہائی میں جا کے ایک گھونٹ پانی پینے کو تیار نہیں. ارے کیوں تیار نہیں؟ تو کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ پاک کے دیکھنے کا استحضار, اسی لیے فرمایا کہ سارے اعمال میں یہ نرالا عمل ہے, کہ سارے اعمال وہ ہیں جو مثبت انداز کے ہیں اور یہ عمل منفی انداز کا ہے. کہ سارے عمل جب آدمی کرتا ہے, آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, نظر آتا ہے, مسجد کی طرف جاتا ہے, آدمی کی یہ حرکت بتاتی ہے کہ یہ کسی عبادت میں کسی عمل میں لگا ہے, زکات دیتا ہے تو کسی سے صدقہ پڑھ رہا, کوئی چیز دے رہے ہیں, کوئی آدمی لے رہا, اس کا مظاہرہ ہو رہا, حج کر رہے ہیں تو اپنے وطن سے بھی باہر جا رہے ہیں, اپنے علاقے کو بھی چھوڑ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. تو اب صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں تو اس میں نظر آ رہا, تلاوت کر رہے ہیں تو پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جب تک روزے دار اپنی زبان سے کہنا دے کہ میں روزے سے ہوں, اس وقت تک دوسرے کو پتا نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے. اور روزے کی عبادت اس کی ہر حال میں چل رہی ہے, یہ بات کرا تو یہ روزے دار ہے اور عبادت گزار ہے, یہ سو رہا ہے تو عبادت گزار ہے, اس کی ایک ایک سانس کے اوپر اسے اجر مل رہا ہے, اور یہ اگر کسی کی خدمت کر رہا ہے تو یہ عبادت گزار ہے, یہ کما رہا ہے تو عبادت گزار ہے, یہ خرچ کر رہا ہے تو عبادت گزار ہے. تو ساری حرکتوں کے بیچ میں پوشیدہ عمل جو ہے وہ روزے کا عمل ہے, کہ جب تک بندہ کہہ نہیں دیتا اس وقت تک یہ چھپا ہوا ہے. تو اللہ دیکھتے ہیں کہ ایک میری ذات چھپی ہوئی ہے اور میرا یہ عمل چھپا ہوا ہے, اور جب تو نے میرے چھپے ہوئے عمل کو اختیار کر لیا تو حدیث پاک میں آتا اصوم لی وانا اجزا بھی او اجزی بھی او کما قال اللہ تبارک و تعالی, کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کے بدلے میں اسے میں خود ملتا ہوں. اور ان کے ملنے کی علامت یہ کہ وہ اللہ یاد آ رہے ہیں, وہ اللہ محسوس ہو رہے ہیں, وہ اللہ کا خیال کر کے یہ پانی سے رک رہا, کھانے سے رک رہا, وہ اللہ کا خیال کر کے یہ دوسروں سے نرمی اور شفقت سے پیش آ رہا, وہ اللہ کا خیال کر کے یہ کسی کی خدمت اور محبت کا معاملہ کر رہا, وہ اللہ کا خیال کر کے یہ اپنے غصے کو ضبط کر رہا ہے. تو اللہ پاک کی ذات عالی کا استحضار اور دھیان آدمی کے دل و دماغ میں جمتا ہے, اور یہ کیفیت آدمی کو اللہ سے قریب کرتی ہے. تو تقوی سے مراد یہی ہے کہ لعلکم تتقون, کہ تم متقی بن جاؤ. تو متقی بننے کا مطلب ہے کہ تم اللہ کا لحاظ رکھ کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ. اب تک تو 11 مہینوں میں غلبہ اس کا تھا, کہ پیٹ کا لحاظ رکھ رہے ہیں، جیب کا لحاظ رکھ رہے ہیں، اولاد کا لحاظ رکھ رہے ہیں، خواہشات کا لحاظ رکھ رہے ہیں، اپنی کمائی کا لحاظ رکھ رہے ہیں. نہیں نہیں، ان سب کے اوپر اب اللہ کا لحاظ غالب کرو، اور ان سب کے اوپر اب اللہ کی نسبت کو غالب کرو کہ میں اللہ کا لحاظ رکھ کے چلوں گا، اور وہ اللہ کے لحاظ میں اگر اولاد ٹکرائی تو اسے روک دوں گا، اور اگر کوئی اور خواہشات آئیں گے تو اسے چھوڑ دوں گا، اور ہر حال میں میں اللہ کا لحاظ رکھ کر چلوں گا. اسی لیے کہا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ادھر کلمہ پڑھتے تھے اور ادھر تقوی و طہارت کی بلند چوٹی پہ پہنچ جاتے تھے. اس لیے کہ فوراً ان کی زندگی میں کلمہ پڑھنا کوئی زبانی جمع خرچ نہیں تھا. ہماری کیفیت یہ ہے کہ بچہ بھی پڑھ رہا ہے کلمہ، تین سال کا بچہ، اسے رٹا دیے کلمہ اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے. بیٹا دیکھو، چچا ہے پڑھ کے سنا دو، نانا ہے پڑھ کے سنا دو، دادا ہے ذرا کلمہ سنا دو. اب وہ تھوڑے بہت اپنے بچپن کے نخرے کیا اور پھر اس کے بعد پیٹ تھپ تھپاؤ. اب وہ فوراً ہاتھ باندھ کے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھ رہا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب ماشاء اللہ سبحان اللہ، کوئی پیار کر رہا، کوئی چمکار رہا، کوئی گود میں لے رہا، کوئی اسے لے کر گویا اسے ٹاپ دلا دے رہا، کوئی اسے کھلونا دلا دے رہا. اب وہ دیکھ لیا کہ بھائی چلو کلمہ پڑھنے کے بدلے میں یہ چیزیں مل رہی ہیں. اب دوسری مرتبہ کہو بیٹا چلو مامو آئے ذرا سنا دو، ذرا چچا آئے سنا دو. اب وہ جلدی سے تیار ہے سنانے کے لیے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا کہ میں سناؤں گا اور یہ دو سال کے بچے کو اٹھا کے گود میں لے کے چلیں گے، وہ انگلی سے بتائے گا کہ وہاں لے چلو. ارے بھائی کہاں چلو، تو وہ دکان نظر آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ مل جاتا ہے. اب بڑے بھی اسے محبت کے اندر کوئی ٹافی دلا دیا، کوئی بیلون دلا دیا، کوئی کھلونا دلا دیا، تو اب وہ بچہ سمجھ رہا اور برابر پڑھتے جا رہا. تو اس کے آگے پیچھے کا اسے کوئی ہوش نہیں ہے کہ یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ کلمہ آخرت کا کلمہ ہے، یہ کلمہ زندگی کا پیمانہ ہے، اس کلمے کی بنیاد پر میری زندگی کی کسوٹی کسی جائے گی اور اسی کلمے کی بنیاد پر میں کامیابی اور ناکامی کا معیار سامنے آئے گا. اب یہ ساری باریک باتیں اس بیچارے کے سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن بنیادی طور کے اوپر وہ اس کو بے تکلف پڑھ رہا ہے. اب ہماری کیفیت یہی ہو گئی کہ جیسے دو سال کا بچہ کلمہ پڑھا اور کھلونوں کی طرف بھاگا، کلمہ پڑھا اور مٹھائی کی طرف بھاگا، اور کلمہ پڑھا اور چاکلیٹ کی طرف بھاگا، ایسی ہم کلمہ پڑھے اور دکان کی طرف بھاگے، ہم کلمہ پڑھے اور ملازمت کی طرف بھاگے، اور ہم کلمہ پڑھے اور دنیا کی خواہشات کی طرف بھاگے. اب ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی اس کلمے کا مطالبہ کیا ہے، اس کلمے کا تقاضا کیا ہے. اسی لیے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا لحاظ رکھنا اور اللہ کی ذات عالی کو ہر ایک پہ غالب کرنا اور اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرنا، ان چیزوں کی تربیت کا ماحول عملی زندگی کے اندر اور عملی خاندانی ماحول کے اندر بالعموم یا تو کمزور ہے یا یہ قائم ہے. اب وہاں زندگیوں کے اندر یہ تھا کہ ایک چیز کو سنا تو فوراً مانا، اور مانا تو اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنایا، تو جو کلمہ پڑھتا فوراً اس کی زندگی میں اس کے اثر تھا. اب یہ نکلے اور نکل کر مدینے کے بازار گئے، وہاں کچھ لینے کے لیے پہنچے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیب کے سینے پہ ہاتھ مارے اور فرمایا خبیب کب تک بہکی بہکی زندگی گزارو گے، اپنی آخرت کو پہچانو، اپنے اللہ کو جانو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس خالق و مالک کی بڑائی اپنے دل میں بٹھاؤ جس نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا. تو آپ کے تھپتھپانے کا اور ہاتھ سے سینے پہ رکھنے کا برکتاً اثر یہ ہوا کہ سینے کا کفر دھل گیا اور بدن کانپ گیا اور فوراً ہاتھ بڑھا کے کہا یا نبی اللہ، اب میں آپ کے قدموں میں آتا ہوں، آپ کی غلامی کو قبول کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. آپ نے کلمہ پڑھا دیا. اب آپ کلمہ پڑھے اور پھر اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کو دعا ملی. اب یہ منظر ہونے میں کچھ دیر ہو گئی، ادھر محبوبہ دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے کہ روز اس سے جلد آ جاتے اور آج کیا بات ہے کہ ابھی تک نہیں پہنچے. اب وہ دیکھتے دروازے میں ٹھہری ہے اور اب آپ لوٹ رہے ہیں، اور لوٹ رہے ہیں تو اب کسی فکر میں کھوئے کھوئے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دروازہ بھی چھوٹ گیا، آگے بڑھ گئے. انہوں نے آواز لگا کہا خبیب کہاں جا رہے ہو، میں تمہارے انتظار میں ٹھہری ہوں، دروازہ پیچھے کو رہ گیا اور تم آگے بڑھ گئے، کدھر آگے بڑھ گئے؟ تو یہ سنتے ہی نہ آپ نے نگاہ پلٹائی، نہ گردن موڑی، نہ قدم روکے، بلکہ چلتے ہوئے فرمایا کہ خبیب نے ایک ایسا کلمہ پڑھا ہے کہ پچھلی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہماری زندگی تو اللہ کے حوالے ہو چکی ہے، اب جو منشاء الہی ہوگا اور جو منشاء نبوی ہوگا اس پہ ہم مر مٹنے والے ہیں، اب کسی زندگی سے میرا کوئی تعلق. تو ایک لمحے کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی تھی، اور اللہ کا لحاظ اپنے جذبات کے اوپر غالب آتا تھا اور خواہشات کے اوپر احکامات غالب آتے تھے، اور آدمی اسے سامنے رکھ کے چلتا تھا. ایک صحابی آئے جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے، اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، سلام عرض کیا، آپ نے جواب دیا، انہوں نے مسافہ کو ہاتھ بڑھایا، آپ نے مسافہ کیا. مسافہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ایک انگلی کے اندر سونے کا ایک چھلا پڑا ہے، سونے کی گویا ایک انگوٹھی پڑی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناگواری سے نکالا، اور یہ کہتے ہوئے کہ تم نے کیا جہنمیوں کا زیور پہن رکھا ہے، اسے اٹھا کر پھینک دیا. تو وہ مسجد نبی میں لڑکتی ہوئی کونے میں چلے گئی. تو گویا آپ کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی کہ مردوں کے لیے زیور اور کی زینت اور سونے چاندی کا پہننا یہ اس کے لیے زیب نہیں دیتا. تم نے کیا جہنمیوں کا زیور پہن رکھا ہے، یہ خواہشات میں پڑنا، یہ غفلتوں میں جانا، یہ راستہ ایمان والوں کا نہیں ہے. تو گویا اس منشا پر آپ نے اسے نکالا اور پھینک دیا. اب وہ چپ چاپ مجلس میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ مجلس ختم ہوئی، صحابہ اٹھے، وہ بھی اٹھے. اب یہ کہنے لگے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم چلنے لگے تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے لگے. جب ہم مسجد کے دروازے تک پہنچے تو ہمیں گمان ہوا کہ یہ بھول گئے. ہم نے کہا کہ تمہاری انگوٹھی اس کنارے پہ پڑی ہے، جاؤ اسے اٹھا لو اور عورتوں کے حوالے کر دو. تو انہوں نے اپنے پیر روکے نہیں، نگاہ پلٹائی نہیں، بلکہ یوں کہا کہ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی سے پھینک دیا، اب ایمان والی آنکھ اس کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب بلال کو اختیار ہے کہ اس کو اٹھا لیں اور مدینے کے یتیموں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں. تو گویا اس درجے ان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا لحاظ تھا کہ ایک بار سن لیا اور فوراً اس کے اوپر اپنے آپ کو آگے بڑھا دیا. اب اس کے اندر کوئی لچک نہیں تھی. جیسے ہمارے پاس بدقسمتی سے اب محاورہ بن گیا، ارے بھائی دین آہستہ آئیں گا، آتے آتے آئیں گا. یعنی یہ عجیب قیامت ہے کہ دنیا تو صاحب ابھی آنا چاہیے، کھانا تو پورا ہونا چاہیے. نہیں بھائی، کھانا پکتے وقتے اور کھاتے کھاتے ہم سال بھر میں کھا لیں گے. نہیں، افطار کے وقت دیکھیے ہماری کیفیت کیا ہوتی. ایسے معلوم ہوتا کہ جو افطار متانت پیدا کرنے کے لیے اور وقار پیدا کرنے کے لیے اور دوسرے کا روزہ کھلوانے کی فضیلت دینے کے لیے آیا کہ تم ترغیب دو، اس کے بجائے ایسے معلوم ہوتا کہ مدتوں کے قیدی کھانے پہ ٹوٹ پڑے ہیں، اب کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، جتنا اس پہ لگے ہیں. اب سڑکوں پہ ہم ہیں، ٹھیلوں پہ ہم ہیں، ہوٹلوں میں ہم ہیں، گلی کوچوں میں ہم ہیں، ہر جگہ ارے کیا تھا اب افطار ہو رہا، ارے کیا قیامت ٹوٹ گئی. بھائی 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے اللہ کے لیے رہے، اللہ نے اپنے کرم سے دیا اور بہت کچھ پہنچا دیا. آدمی اپنے وقار سے کھا بھی سکتا، کھلا بھی سکتا، لیکن تھوڑی دیر ہو جائے تو ہمارا حال کیا ہو رہا ہے. اور وہاں یہ تھا کہ بھائی کسی چیز کے اندر بھی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت آ گئی تو ہماری نسبتیں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئیں، اور ہماری نسبتیں ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئیں. تو یہ ہے اللہ کے لیے لحاظ رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا، کہ تاکہ یہ لحاظ رکھنے والا جذبہ موت کی آخری سانس تک زندگی میں آئے اور ہمیشہ اس یقین والی کیفیت پہ بڑھتا رہے کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، آقا کا غلام ہوں. اب جو بات اللہ کے فرمان میں مل جائے گی اور جو ادا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئے گی، بس میں تو اس پہ فدا ہوں اور اسی پہ میں اپنی زندگی کو چلاؤں گا. یہ راستہ متقیوں کا راستہ بتلایا گیا، اور اس راستے پہ صحابہ کرام، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے چھوٹے، ان کے بڑے، سب اس بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو چلاتے تھے. تو وہ ہماری کامیابی اس میں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ مبارک مہینہ اس تقوی کی تربیت کے لیے دیا گیا کہ اب تم اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے، ہماری مرضی سے کھاؤ. روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بھائی رمضان کا چاند دیکھا تھا تو کھانا پینا چھوٹ گیا، اب شوال کا چاند دکھے گا تو ہم کھائیں گے، اور مہینہ بھر ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے، کبھی کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا. بلکہ بس صبح سحر سے لے کر، یعنی صبح صادق سے کچھ پہلے ہم نے سحر ختم کی، اور پھر غروب آفتاب کے لمحوں کے بعد میں ہم نے افطار کر لیا. بھائی یہ وقت ہمارا کھانے پینے سے رکا رہا، اور اس کے اندر یہ کہ اللہ نے بھی کہا کہ میرے بندے میرے لیے بھوکے رہے پیاسے رہے، اور بندوں میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہم بھوکے رہے پیاسے رہے. یہاں تک کہ ایک طرف یہ کیفیت بنائی اور دوسری طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوشخبری دلا دی کہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں. یا اللہ آپ ہی نے فرمایا کھانا چھوڑو، اور آپ ہی نے فرمایا پانی چھوڑو، اور آپ ہی نے فرمایا جذبات پہ قابو پاؤ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں ہم برکت دے دیتے ہیں، اس میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں. اب اضافہ اتنا کہ آدمی دیکھے کہ دن کے اجالے میں ایک وقت کے اندر پورا گھر بیٹھ کر کھائے. تو صاحب کب کھائے تھے؟ تو آدمی کو مہینوں دیکھنا پڑے گا کہ بھائی سب مل کے کھائے. نہیں صاحب، جب کھانے کو بیٹھے تو بیٹی ٹیوشن کو چلے گئی، بچہ کالج کو چلے گیا، ماں ان کی جو ہے اپنا پکانے کے اندر رہ گئی، اور ہم بیٹھے ایک دو بچوں کو لے کے اور کھانا کھا لیے اڑ گئے، اور بعد میں وہ بیٹھے تو ہم گھر میں نہیں تھے، ہم دفتر کو چلے گئے، ہم کاروبار میں چلے گئے. یہ اوقات ہمارے چل رہے ہیں. اور رمضان کی برکت یہ آ رہی ہے کہ رات کے اندھیرے کے اندر اللہ سحر کے وقت میں پوروں کو ایک جگہ جمع کر دے رہے ہیں. باپ بیٹوں کے سامنے ہیں، بیٹے ماں باپ کے سامنے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کی خاطر تواضع کر رہا ہے. ارے بھائی جلدی کھا لیجیے، ذرا جلدی اٹھ جائیے، سحرن کا وقت قریب ہے، دن بھر کھانا نہیں ہے. ارے بیٹے دن بہت بڑا ہے، ذرا دو نوالے اور لے لو. ماں بچوں کو کہہ رہی ہے، بچے باپ سے کہہ رہے ہیں ابا جان بہت دن بھر آپ کو کام کرنے ہیں، دولت میں اور لے لیجیے، دو گھونٹ پانی اور پی لیجیے. اب یہ کہہ کر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو گویا یہ کہ ایک دن بھر نہیں کھانا ہے دو نوالے زیادہ کھا لو، اور دن بھر نہیں پینا ہے دو گھونٹ زیادہ پی لو. یہ ہماری سہری ہے. اور افطار کے وقت کہہ رہے ہیں دن بھر نہیں کھائے تھے دو نوالے اور کھا لو، اور دن بھر نہیں پیے تھے لہذا اور دو گھونٹ پی لو، اور عام زمانے میں پانی پیتے تھے اب شربت پی لو، لسی پی لو، چھاچ پی لو، اب پتہ نہیں کیا کیا پی لو. اب یہ چیزیں چل رہی ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ پھر تمہارے پینے میں بھی برکت، تمہارے کھانے میں بھی برکت، اس کی لذت میں بھی برکت. کہ افطار کے وقت روزے دار کو جو لذت اللہ دیتے ہیں سوکھے بھجیوں میں، ابلی دال میں، سیدھے سادے کھجور کے دانے میں، اگر آدمی دیکھ لے اور اندازہ کرے تو پتہ چلے گا سال کے گیارہ مہینوں میں مرکن غذاؤں کے دستر پہ وہ لذت نہیں آتی جو لذت افطار کے وقت روزے دار کو ان سیدھی سادی چیزوں میں نظر آتی. تو اللہ بتلا رہے ہیں کہ روزے دار کو ہم پہلی لذت تو افطار کے وقت دیں گے، دوسری لذت دیدار کے وقت دیں گے. اپنا دیدار کرائیں گے کہ میرے بندو تم نے وہ عمل کیا جو چھپا ہوا تھا، میں چھپی ذات آج تم کو اپنا دیدار کرا رہا ہوں اس کے بدلے میں کہ تم نے میرے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کیا. تو یہ دو لذتیں روزے دار کے لیے خصوصی دی گئی کہ ایک لذت لذت افطار اور دوسری لذت لذت دیدار. تو اب اس کے اندر اللہ انعامات کے خزانے رکھ دیے. اسی لیے رمضان المبارک سے پہلے سے، تین ماہ پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کر کے رمضان کو یاد کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس کے فضائل بتلاتے رہتے تھے. رجب کے مہینے کا چاند دیکھا تو فرما اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تو مجھے رجب میں اور شعبان میں برکت دے دے اور رمضان میں مجھے پہنچا دے. تو رمضان میں پہنچنے کی تمنا کی دعائیں رجب کا چاند دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. تو آپ جو مانگا کرتے تھے وہ کسی مردار دنیا کے لیے، نئے کپڑوں کے لیے، دو چار جوتیوں اور چپلوں کے جوڑوں کے لیے، ان حقیر چیزوں کے لیے تھا؟ نہیں نہیں، بلکہ تقوی کے لیے، توکل کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، قرآن پاک کے انوار کے لیے، مناجات کی لذت کے لیے، تلاوت کی قبولیت کے لیے، سجدوں کی کیفیت میں برکت کے لیے، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی کیفیت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک مبارک مہینہ دیا جس میں 70 گنا نیکیوں میں اضافہ کرنے کی خوشخبری دے دی. تو یہ والی برکتوں کے خزانوں کو سمیٹنا یہ اس کے لیے تمنا تھی کہ اللہ تو اس میں ہم کو پہنچا دے. اب یہ مبارک مہینہ ہماری تربیت کا بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کے لینے کا بھی ہے، اس کے پاک خزانوں پر اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو اور اپنے وجدان کو بڑھانے کا بھی ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں ان کیفیات کو جمع کر لے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ تربیت کا ہے. اب اس کے اندر بندہ کھا رہا پی رہا، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کھا رہے، اللہ کی مرضی سے کھا رہے ہیں. اللہ آپ کھانے کی اجازت نہیں دیتے، ہم صبح صادق سے کھانا چھوڑ دیے. آپ پینے کی اجازت نہیں دیتے، ہم پانی پینا چھوڑ دیے. اور جب آپ کھانے کی اجازت دیتے ہیں تو سحری کو برکت سمجھ کے کھاتے ہیں. اب سحر کے کھانے کو بھی اللہ پاک نے ایسی نعمت بنا دی کہ جس وقت اعمال کھولے جائیں گے اور بندہ پریشان ہوگا، یا اللہ میرے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جا رہا اور گناہ میرے بھاری ہو جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ہلاکت کا کوئی دروازہ کھل جائے. اتنے میں فرشتے ایک چادر میں ایک دفتر اٹھا کر لائیں گے اور لا کر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے، اور ایک دم یہ نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اس کا چہرہ خوشی سے کھل جائے گا، اور یہ ایک دم لپک کر پکائے گا، ارے یہ کون سی نیکیاں ہیں جسے تم لے کر آئے؟ فرشتے کہیں گے سحر کے اندر تو سحری کیا کرتا تھا، اللہ نے تیرے اس کھانے کو بھی نیکی بنا دیا، اب وہ سحری لا کر ڈالی جا رہی ہے اور اس کی برکت سے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے. تو سحر کو بھی اللہ پاک نے انعام بنا دیا، دنیا میں بھی انعام بنا دیا کہ روزے میں طاقت حاصل کرو، آخرت میں بھی انعام بنا دیا کہ تم نے ہمارے لیے نیند قربان کی اور بیٹھ کر کھا رہے ہیں، لہذا ہماری مرضی پہ کھا رہے ہیں، تو ہم اسے آخرت میں تمہاری مرضی بنا کر جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ اس کو بنائیں گے. تو اب یہ ہے کہ بندہ صبح بھی کھایا شام بھی کھایا، لیکن صبح جو دوپہر کھاتا تھا اسے اللہ کی مرضی کے لیے ذرا آگے بڑھا دیا اور غروب آفتاب کے بعد کھایا، اور جو شام میں کھاتے تھے وہ تو رات بھر کھا رہے ہیں، افطار کے بعد کھا رہے ہیں، تراوی کے بعد کھا رہے ہیں، سونے سے پہلے کچھ کھا رہے ہیں، کھانا اللہ پاک دے ہی جا رہے ہیں اور اس کی برکتوں کا مظاہرہ کر دیا. اتنی برکتیں کہ کوئی حکومت چاہے تو وہ برکتیں نہیں دکھلا سکتی 11 مہینوں میں، جو اس ایک مہینے میں اللہ اپنی قدرت سے دکھاتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ روزی میں برکت ہوگی تو دیکھو برکت ہی برکت. اب ایسی برکت کہ وہ برکت ہمارے بچے بوڑھے چلتا راستے کا فقیر بھی جانتا کہ برکت کیا چیز ہے، اس کے جھولے میں بھی ہاتھ ڈالو تو 4-6 قدم کے کھانے مل جائیں گے. ارے کیا ہے میارے صاحب، رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کے دن ہیں، اس میں تو اللہ دیتے ہی دیتے ہیں، ہم کو تو ملتا ہی ملتا ہے. تو یہ کیفیت اللہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو برکت ہم اتنی دے رہے ہیں، فرق اتنا ہو گیا کہ ہم کھائے اور زیادہ کھائے، کھائے اور اچھا کھائے، کھائے اور محبتوں اور لذتوں سے کھائے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں کھائے، اللہ کی مرضی سے کھائے. جب اللہ کھانے کے لیے بولے کھا لیے، اور جب پینے کے لیے بولے پی لیے. تو اس طرح اللہ پاک اس میں تربیت دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی اپنی مرضی کی جگہ نہیں ہے. اگر تم اپنی مرضی سے کھانا پینا چھوڑتے ہیں تو اتنی برکتیں، اگر تم اپنی مرضی سے جینا مرنا ہماری مرضی پہ لالو تو پوری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں آئیں گی. پھر تمہاری رات میں برکت، دن میں برکت، اولاد میں برکت، خاندان میں برکت، تمہارے محبتوں میں برکت، تمہارے ملنے میں برکت. اب یہ ساری برکتیں چھین لی گئی ہم سے، اب ہمارا حال یہ کہ برکتیں کیا ہیں، سگا بھائی آیا تو آدمی سوچتا دروازہ کھولنا نہیں کھولنا، یہ وقت کھانے کا ہے، انہیں دیر تک بیٹھ گئے تو کیا کریں گے، تو ہمارا حال یہ ہو گیا. اور وہاں ان کی زندگیاں یہ تھی کہ وہ چلتے مسافر کی خوشامد کرتے تھے، اللہ کے لیے آ جاؤ اور ہمارے گھر دو لقمے لے کے چلے جاؤ. اسی لیے کہنے والے محدثین نے اور اکابر امت نے کہا ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہو گیا کہ صحابہ خرچ کرتے کرتے مالدار بن گئے اور ہم کماتے کماتے کنگال اور مفلس بن گئے. رات دن کما رہے ہیں، جوانی میں کما رہے ہیں، بڑھاپے میں کما رہے ہیں، اولاد کما رہی ہم کما رہے ہیں، اور پھر ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، یہ پریشانی مشترکہ ہے، سب چھوٹے بڑوں کی لگی ہوئی ہے. اور وہاں یہ تھا کہہ رہے اللہ کا کرم ہے، اللہ بہت دے رہا، اور جو تھا وہ دوسروں کے اوپر قربان کرنا آسان تھا. اسی لیے اس تربیت نے ان کی زندگی کو ایسے بنایا تھا کہ سارا مدینہ صحابہ کہتے ہیں مہمان خانہ تھا، سارا مدینہ ہمارا مہمان خانہ تھا کہ جو آتا ہمارے دستر پہ بیٹھ جاتا، جو ملتا ہم اسے گھر لے لے کے آتے. اگر کوئی آدمی مسافر آتا اور راستے میں دکھتا تو لپک کے 2-4 بج گئے، اس نے کہا پہلے میں نے دیکھا، اس نے کہا نہیں میں تم سے پہلے دیکھا، تیسرا کہتا کہ نہیں بھائی میں 1 میل پیچھے سے اس کے ساتھ چلے آ رہا ہوں، میرا حق ہے کہ اس مسافر کو میں لے جاؤں گا، اپنے دستر پہ بٹھاؤں گا، اپنے بستر پہ سلاؤں گا، میں اس کی خدمت کروں گا. اور جب 10-15 جمع ہوتے اور اپنا اپنا دعویٰ کرتے تو بستی کے 2 بڑے آ جاتے اور یہ کہتے کہ چلو تمہارے ناموں کا قرعہ ڈالیں گے، جس کا نام نکل جائے وہ مسافر کو لے کر جائے، آپس میں اس کے لیے اختلاف مت کرو اور آپس میں اس کے لیے جھگڑا مت کرو. اور جب نام نکلتا تو وہ خوشی کے مارے چمک جاتا اور خوشی کے مارے اپنی زندگی کے اندر گویا ایک نئی کیفیت میں آ جاتا کہ اللہ نے میری قسمت جگا دیے اور مہمان میرے گھر آ رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت کی ہے، یاد رکھو مہمان اپنے مقدر کا کھاتا ہے اور تمہاری مغفرت کرا کے جاتا ہے. تم یہ مت سمجھو کہ ہم نے مہمان کے ساتھ کوئی تیر مار لیا، بلکہ وہ تو اپنے مقدر کا کھاتا ہے، جہاں اس کے مقدر اللہ نے لکھ دیے وہیں کھائے گا وہ، اور اتنا ہی کھائے گا جتنا اللہ نے لکھے ہیں. ہاں اگر تمہارے دستر پہ آ گیا تو تمہارے دستر پر اس کا مقدر پورا ہو رہا تو اس کے نتیجے میں تمہارے دستر کی شان بڑھ جائے گی، تمہارے گھر کی روزی بڑھ جائے گی، اور اللہ کرم یہ کریں گے کہ مہمان کے ہاتھ لگانے کی توفیل میں تمہاری مغفرت کر دیں گے. تو اب یہ مغفرت کے طلبگار تھے، اب یہ دہا جو ہمارا قریب القدم ہے اس کو مغفرت کا دہا بتلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان المبارک کا دوسرا دہا یہ مغفرت کا دہا ہے. تو وہ مغفرت کے طلبگار ایسے تھے، وہ روزے میں مغفرت کے طلبگار تھے، وہ مسافر کی خدمت میں مغفرت کے طلبگار تھے، وہ صلہ رحمی میں مغفرت کے طلبگار تھے، وہ کسی کی خدمت کرنے میں مغفرت کے طلبگار تھے. اب جب یہ لے کے چلا اس مہمان کو تو باقی کے آنکھیں آنسو آتے تھے، تو وہ بے چین ہوتے تھے، اور کوئی دوڑتے ہوئے آ کے کہتا تھا اللہ کے بندے تو خوش نصیب ہے کہ تیرے گھر مہمان ٹھہر رہا ہے اور مسافر کو تو لے جا رہا ہے، یہ ہر ایک چھاگر لے لے، اس پانی ذرا ہوا لگا ہوا ٹھنڈا ہے، شاید مہمان کو پسند آ جائے، وہ ایک کلیا اس طرح بھی پی لے تو اس کی برکت سے اللہ ہماری بھی مغفرت کر دیں گے، لے کے چلے جا. دوسرا دوڑے ہوئے آتا تھا، اللہ کے بندے تم قسمت ہے کہ تمہارے گھر مہمان آ رہا ہے اور تم اس کی خدمت کریں گے، یہ ایک چھوٹا سا تکیہ لایا ہوں اللہ کے لیے لے لو، اگر مہمان اس پر رکھے گا تو خدا ہماری بھی مغفرت کر دیں گے. تو ایک ایک آدمی مغفرت کا طلبگار بن کر اس مسافر کے پیچھے دوڑتا تھا. تو میرے دوستو، اس طرح پورا مدینہ طیبہ مہمان خانہ بنا ہوا تھا کہ ہر آدمی مہمانوں کی خدمت کرتا تھا. اب ہم مہمانوں کی خدمت کیا کرتے؟ میں عرض کر رہا تھا ہم سگے بھائی کی خدمت نہیں کر سکتے، ہم ملنے والے رات دن کے دوست کے لیے ایک وقت کے کھانے کے روادار نہیں بن سکتے. تو ہماری وکالت اور ہماری بے بسی اور ہماری بے حیثیتی ایسی سامنے ہے کہ ہم کما کما کے مفلس ہو گئے کہ ہماری زندگی ہم کو بس نہیں ہوتی، ہماری کمائی ہم کو کافی نہیں ہوتی. اور ان کی زندگیوں میں یہ برکت تھی جو برکت اللہ رمضان میں دکھلا رہے کہ تم ہمارے لیے کھانا چھوڑے، پانی چھوڑے، اب افطار کا وقت آیا، اب بچے دکھ رہے ہیں گھر کے، ارے کبھی ہمارے گھر پہ ایسا دستر نہیں لگتا تھا. یہ کیا ہو رہا کہ ادھر سے کوئی لا کے بھجیے رکھ رہا، ادھر سے کوئی لا کے پوری رکھ رہا، ادھر سے کوئی لا کے لقوی رکھ رہا، ادھر سے کوئی آدمی لا کے کوئی اور چیز رکھ رہا. یا اللہ، اتنی چیزیں ہمارے گھر میں تیار ہو گئی اور پھر وہی بچوں کے ہاتھوں دے رہے ہیں، بیٹا ذرا یہ گھر پہ دے دے کے آؤ، بیٹا ذرا یہ گھر پہ دے دے کے آؤ. اب وہ دیکھ رہا، ارے جو کچھ پکا تھا وہ اب تھوڑی دیر میں ختم بھی ہو جا رہا، اور ادھر چلا ادھر چلا ادھر چلا. اب وہ سہرن سے پہلے دے کے آیا تو دیکھ رہا کہ جو چیزیں نہیں پکائے تھے وہ 10 چیزیں ہمارے گھر میں ہیں اور دستر بھرے کا بھرا ہے. ارے یہ کدھر سے آ گئے اما جان اور یہ کدھر سے آ گئے ابا جان؟ بیٹا رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ نے بھیجا دیا، جیسے تم دوسروں کے پاس گئے اللہ نے ان کو ہمارے پاس بھیج دیا. اب اس طرح ہمارے دسترخوان کی رونق بڑھ رہی ہے تو اب اللہ دکھلا رہے ہیں کہ برکتیں ایسی آ رہی ہیں اور رحمتیں ہماری ایسی آ رہی ہیں. اگر تم کھانے پینے میں اپنی مرضی سے ہٹ گئے تو ہماری برکت اسی ہے. اگر تم زندگی اپنی مرضی کے بجائے ہماری مرضی پہ گزارو، آخرت تمہاری مرضی کی جگہ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جو چیزوں کی تمہارے اندر تمنا ہوگی، اشتہا ہوگی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبان سے کہنے سے پہلے ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے کر دیں گے. ارے انگور کا خوشہ ہوتا، ایسا انگور کا خوشہ آنکھوں کے سامنے آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، اس کی تفصیل بتلائی، تو اس میں اس باتوں کا ذکر فرمایا، یہ انگور کو دیکھے گا، اب اس کا ایک دانے کو لے گا تو ایک دانے کو ایک طرف سے کترے گا تو ایک مزہ آئے گا، اور دوسری طرف سے کترے گا دوبارہ تو ایک اور مزہ آئے گا. ایک ایک دانے کے اندر 70-70 مزے آنے لگیں گے، اور پھر وہ دیکھے گا یہ خوشہ کتنا بڑا ہے. اگر وہ خوشے کے اطراف چکر لگائے گا تو خوشے کے اطراف چکر لگانے میں 500 برس کا زمانہ گزر جائے گا. اب اگر ایک انگور کے خوشے کا یہ حال ہوگا تو جنت کے باغوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر اس جنت کا کیا حال ہوگا؟ پھر جنتوں کے اندر چھوٹی جنت، بڑی جنت، اب جس کے عمل جیسے رہیں گے ان کو وہاں پہنچائیں گے، اور سب اپنی جنتوں کے اندر گویا خوشحال ہوں گے اور اپنی زندگی کے اندر نئی لذتیں پا رہے ہوں گے. اتنے میں حدیث پاک میں آتا کہ چھوٹی جنت کے اندر ایک نئی خوشبو مہک جائے گی. اب وہ خوشبو کو دیکھ کے کہا ہے، یا اللہ اتنی مدت سے ہوں میں، یہ خوشبو تو ہم نے کبھی سونگا ہی نہیں، اور پوری جنت میں خوشبو مہک رہی ہے، اور وہ چھوٹی جنت بھی کتنی ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی جنت زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی ہوگی، پوری زمین سے خالی. جو ہے ہماری یہ کالونی نہیں، اور ہمارا ایک گھر نہیں، اور ہمارا ایک شہر نہیں، ہمارا ایک ملک نہیں، بلکہ پورے زمین سے اور پورے آسمان سے اگر ملا لیں تو جتنا مربع بنتا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ اللہ ہر جنتی کو کم سے کم اتنی جنت عطا فرمائے. پھر آگے جن کی بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے. اور یہ مہینے کو جنت کے استحضار کا مہینہ بنایا کہ اس مہینے کے خاص وظائف میں کہ تم جنت کو طلب کیا کرو، جہنم سے پناہ مانگا کرو. یہ دو دعائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتن ہیں کہ تم اس مہینے میں کثرت سے اس کی دعا کیا کرو. اور یہ دو عمل کہ بھائی تم کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھو، اور استغفار اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ زیادہ سے زیادہ ہو، یہ دو کام دیے اور یہ دو دعائیں دی کہ رمضان المبارک یہ چار کام ہیں کہ جس کے اندر تم اپنی زندگی کو گزارا کرو تاکہ تمہارے دل و دماغ میں جنت کی عظمت بیٹھ جائے اور جہنم کا خوف آ جائے اور تم اس کی طلب میں زندگی گزارو. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اب جب خوشبو مہکے گی اور جنتی اس خوشبو کے اندر اپنے آپ کو گویا مدہوش پائے گا تو وہ کہے گا ارے یہ ایسی خوشبو تو آج تک ہم نے نہیں سونگی, تو اس کے خدام جو ہوں گے جنت کے وہ کہیں گے ارے اللہ کے ولی اوپر کے جنتی نے کروٹ بدلی, تو اس کی کروٹ بدلنے سے تمہاری جنت میں خوشبو آ گئی, تو کروٹ بدلنے سے خوشبو آ گئی تو اس کی جنت کا کیا حال ہوگا, اتنے میں اس کی جنت کے اندر نور کی بارش ہوگی اور سارا نور ہی نور ابلتا چلا جائے گا. یہ کہے گا کئی انوار جنت میں آئے لیکن ایسا نور ہم نے نہیں دیکھا جس میں ہم بالکل ہی مدہوش ہیں اور بالکل ہی اس کے اندر ہم اپنے آپ کو مشغول پا رہے ہیں, یہ کدھر سے آ گئے؟ تو وہی خدام کہیں گے اوپر کے جنتی نے مسکرایا, اس کے مسکرانے کی برکت سے تمہارے پاس نور کی بارش ہو گئی. تو میرے دوستو وہ جگہ ہے ہماری مرضی کے پورا ہونے کی, تو اللہ نے آخرت کو ہماری مرضی کی جگہ بنایا اور دنیا کو اللہ نے اپنی مرضی کی جگہ بنایا. اب گڑبڑ جتنی ہے, جھگڑے جتنے ہیں, انتشار جتنا ہے, فتنے جتنے ہیں, خون خرابے جتنے دنیا میں ہیں, وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم دنیا میں اپنی مرضی جا رہے ہیں جو اللہ کی مرضی کی جگہ ہے. اگر ہم اللہ کی مرضی پہ آ جائیں تو پہلے تو اللہ آخرت کو تو اپنی مرضی کی جگہ بنا کے دینے کا کھلا اعلان کیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ جب تم ہماری مرضی پہ آئیں گے تو ہم تمہاری مرضی پہ آ جائیں گے اور تمہاری مرضی پہ ایسے آ جائیں گے کہ تمہاری جو دل کی چاہت ہے اس کو ہم دنیا میں بھی پوری کر دیں گے. اور ایسے پوری کر کے دکھایا کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ان کو تصور بھی نہیں تھا, جا رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وادی کے پاس سے اور وہاں ٹھہر گئے, دھوپ تیز پڑ رہی ہے, صحابہ کو وہاں ٹھہرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے, لیکن جب امیر المومنین کو ٹھہرتے دیکھا تو سب ٹھہر گئے اور آپ اس وادی کی طرف دیکھ رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں اور اپنے آپ میں ہچکیا لے رہے. تھوڑی دیر گزری تو صحابہ نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے, یہاں کیوں ٹھہر گئے اور کیا غم یاد آ گیا جس پہ آپ کے آنسو جا رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں یہ وہی وادی ہے جس کے اندر میں اپنے خالاؤں کی بکریاں چراتا اور ماموں کے اونٹ چراتا, اور جب شام کو آتا تو میرے باپ میری پٹائی کرتے اور میرے ماموں اور خالہ مجھے مارتے اور یہ کہتے کہ عمر تو دنیا میں کیا کام کرے گا, تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا, تجھے بکریاں چرانا نہیں آتا, دیکھتا نہیں کہ ان کے پیٹ نہیں بھرے اور تو شام میں لے کے آ گیا, تو تجھے اگر اونٹ چرانا نہیں آیا تو تم دنیا میں کیا کام کرے گا؟ تو فرمایا جسے چرواہا بن کے زندگی گزارنا مشکل تھا اللہ نے اسے امیر المومنین بنا کے رکھا, یہ اسلام کے صدقے سے کہ ہم اللہ کی مرضی پر آ گئے, اللہ نے ہماری مرضی کو پورا کر دیا اور اللہ نے ہم کو دنیا میں غالب کر دیا. ایسے غالب کر دیا کہ بر اعظم کے بر اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کے قدموں میں آ گئے تھے اور اللہ پاک نے اسلام کی تنفیذ اور اسلام والی زندگی کی اشاعت پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا سامان فرما دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں تھی کہ تم ہماری مرضی پہ آ گئے تو اس مجاہدے اور آزمائش کے بعد اب تمہاری مرضی ہم دنیا میں بھی پوری کرتے ہیں. اب صحابہ کے ساتھ بھی ہوا, اولیاء اللہ کے ساتھ بھی ہوا کہ صرف یہ نہیں ہوا کہ مرضی پہ آنے پہ مرضیات یہاں تک ہوئی, جنگل کے درندے بھی ان کی تابع دار بن گئے اور زمین کی رہنے والی چیزیں بھی ان کی فرما بردار بن گئیں. یہ چیزیں اللہ نے ان کو دکھا دی. حضرت ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مشہور اہل اللہ میں گزرے, وہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنی گودڑی کو سی رہے ہیں اور وہیں پر اپنا وقت گزار رہے ہیں. شام ہو گئی اور جب سورج غروب ہو گیا سردی بڑھ گئی. اب سردی بڑھ گئی, انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی, اس کے بعد ادھر ادھر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اژدہا ہے جو چٹلا بنا ہوا قریب کے ایک درخت کو لپٹا ہوا ہے. تو آپ نے کھپچی نکالی, ایک لکڑی توڑی اور توڑ کر اس ڈنٹالے کو اسے چبویا اور چبو کر یہ کہا تجھے کیا ہو گیا کہ ابراہیم ابن آدم سردی سے کپ کپا رہا ہے اور تو یہاں پہ پڑا ہوا ہے. یہ کہتے ہی اس میں حرکت آ گئی, آپ سمجھ گئے کہ اللہ اسے میری خدمت کے لیے قبول کرے گا. آپ لیٹ گئے, وہ پھیل گیا اور پھیل کر کمبل طرح چوڑا ہو گیا اور آ کر ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پڑ گیا. اس کی گرمی میں پوری رات گزار دی اور جب تہجد کا وقت ہوا تو دھکا دے کے فرمایا ہٹ جا, یہ میرے اور مولا کے درمیان راز و نیاز کا وقت ہے, اب راحت دے کر مجھے اس سے غافل مت کر دے. وہ چپ چاپ پھسلا اور سرسراتے ہوئے جنگل میں چلے گیا اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. تو جب اللہ کی مرضی پہ ہم آئے تھے تو پھر جنگل کے اژدہے اور درندے بھی ہماری مرضی پر آ گئے. آج سگے بیٹے ہماری مرضی پہ نہیں آئے, ہمارے اپنے گھرانے ہماری مرضی پہ نہیں آئے, ہر چار دن میں جھگڑے بستیوں کے اندر آدمی دیکھتا, خاندانوں میں آدمی سنتا. تو یہ کیا ہے, ہم اللہ کی مرضی پہ نہیں, چیزیں ہماری مرضی پہ نہیں. حدیث پاک میں آتا اگر تمہاری آنکھوں کی حیا خطرے میں پڑ جائے تو یاد رکھو تمہاری عورتیں بے حیا ہو جائیں گی. اگر تم اپنی نگاہوں کو اگر تم بے حیائی پہ ڈال دو گے تو تمہاری عورتیں بے حیا ہو جائیں گی. اگر تمہاری زندگی اگر اللہ کی اطاعت میں نہیں چلے گی تو تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کرے گی. تو یہ الارم کے طور کے اوپر یہ علامات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی. تو اب یہ مبارک مہینہ اللہ نے اپنی مرضی کی تربیت کرائی کہ ہماری مرضی پہ کھانا، ہماری مرضی پہ سونا، ہماری مرضی پہ اٹھنا اور باقی چیزوں میں ہماری مرضی کا آداب رکھو تاکہ یہ عمل ہماری بارگاہ میں قبول ہو جائے. اب روزے دار ہر گناہ سے بچتا، ہر غفلت سے بچتا. اب اگر یہ کیفیت زندگی میں آئے تو یہ کیفیت اس کی زندگی کے سال کے 12 مہینے میں پھر جائے. اسی لیے احادیث پاک میں بھی یہ مضمون آیا ہے اور اہل اللہ نے بھی ان چیزوں کو فرمایا ہے، جس کا رمضان صحیح گزرے گا اس کا سال صحیح گزرے گا، اور جس کا رمضان غفلت میں گزرے گا وہ سال بھر غفلتوں کا شکار ہو جائے گا. اس لیے اگر رمضان کے اندر جھوٹ سے بچے سال بھر جھوٹ سے بچنا آسان ہوگا، رمضان کے اندر اگر بدنگاہی سے بچے تو سال بھر باحیا رہنا آسان ہو جائے گا، اگر رمضان میں حرام چیزوں سے بچے تو ساری زندگی اور سارے سال حرام چیزوں سے بچنا اللہ آسان کر دیں گے. تو اس لیے رمضان کے اہتمام کے لیے ساری زندگی کی تگ و دو بڑے بڑے اہل حق اور اہل ایمان کیے. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ایسے مبارک مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں مہلت دی اور ہم کو اس مبارک ماحول کے اندر جوڑا تاکہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم تربیت پائیں. راتوں میں غلاموں کی طرح کھڑے اللہ کے پاک کلام کو سن رہے ہیں اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے پاک کلام کو پڑھ رہے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عاجز اور بے بس بن کر بھکاریوں کی طرح اللہ سے مانگ رہے ہیں. اس طرح اگر آدمی اپنی زندگی کو بنائے اور دن کے روزوں سے اپنے دن کو منور اور رونق کرے اور پھر اس کے اندر جو جذبات مل رہے ہیں اللہ کا لحاظ رکھ کر چلو. اب یہ لحاظ رکھنا ایسا ہو جائے کہ پوری زندگی آخری سانس تک اللہ کا لحاظ رکھ کر چلنے والا بن گیا تو انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ پاک اعمال کی طاقت دیں گے، ایمان کی برکت دیں گے، دعاؤں کی قبولیت دیں گے، اپنا تعلق دیں گے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیں گے اور اطاعت والے راستے پر اللہ جمنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اس لیے اپنی زندگی کو دین کے ان معاملات پر اور ان کاموں میں لگانا اور ان چیزوں میں رہنا، اس کے لیے ایک ماحول چاہیے. وہ ماحول دعوت اللہ میں ملتا، وہ ماحول دین کی محنتوں میں ملتا، وہ ماحول دینداروں کی صحبتوں میں ملتا. اس لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اس مہینے میں بڑھائی جاتی ہے. اس لیے کہ یہ مہینہ جہاں روزے کا ہے، جہاں قرآن کا ہے اور جہاں صلہ رحمی کا ہے، جہاں غمخاری اور دلداری کا ہے، وہاں یہ مہینہ دین کی حیات کا اور ایمان کی کوششوں کا اور دعوت اللہ کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ظاہر فرمایا اور ہرا کی وادی کے اندر پہلی وحی جو آئی وہ رمضان المبارک کے مہینے میں آئی. پھر اس قرآن پاک کو اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا. پھر بدر کا معرکہ جو پوری زندگی میں سیرت طیبہ میں سب سے کٹھن اور نازک معرکہ تھا، وہ معرکہ اللہ نے رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو کروایا تاکہ قیامت تک امت کے سامنے رہے کہ ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے چہیتے صحابہ رمضان کے روزے اور رات کی تراویح اور دن کی ان کوششوں کے ساتھ اللہ کے دین کی محنتوں میں اپنی جان ہتھیلی میں لے کے چلے ہیں اور ایمان کی محنتوں میں اپنے آپ کو لگایا ہے. جب وہ ہماری مرضی پہ آ گئے تو ہم نے بھی ان کی مرضی کو پورا کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں پوچھا اے لوگوں بتاؤ تمہاری کیا منشا ہے، تو مہاجرین کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی جس دن ہم نے کلمہ پڑھا اپنی منشا بتلا دی تھی، ہم آپ کے حوالے ہیں. آپ نے پھر پوچھا تو انصار مدینہ ہے سمجھے ارے اللہ کے نبی ہم سے پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو معاہدہ کیا تھا وہ مدینے کے اندر آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ مدینے کے باہر کا مسئلہ آ گیا. فوراً ان کے سردار کھڑے ہوئے اور کہا یا نبی اللہ، اب تو آپ کی نبوت سمجھ میں آ گئی، اللہ کی ذات پر ایمان جم گیا، اب آخرت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی، اب وہ زمانہ گزر گیا کہ اپنے علاقے یا باہر کا مسئلہ، اب آپ کہو تو پہاڑوں سے کود کر جان دے کے دکھا دیں اور آگ کے سمندروں کے اندر کود کر دکھا دیں اور تیر و تلوار کے فرشوں پر اپنے آپ کو لٹا کے دکھلا دیں، اب کوئی مشکل نہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، آپ جیسے چاہے ہمیں استعمال کریں. اب آپ کے آنسو ٹبکنے لگے، آپ اللہ کی بارگاہ میں پوری رات رمضان المبارک کی 17ویں شب میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اتنی دعائیں کی کہ آپ کا بدن کانپنے لگا اور آپ کے جسم مبارک کی چادر بار بار گرنے لگی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھا کر آپ کے کاندھوں پہ ڈالنے لگے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیفیت دیکھی نہیں گئی تو صدیق اکبر نے کہا یا نبی اللہ بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی اور آپ تڑپ کر ایسی دعائیں مانگے کہ پوری نبوت کی زندگی میں کبھی یہ کلمات نہیں ملتے جو اس موقع پہ آپ نے کہہ دیا، اے بار الہ یہ 313 مٹھی بھر تیرے سامنے ہیں، یہ نہتے ہیں بغیر ہتھیار کے ہیں، یہ بغیر سواریوں کے ہیں، ان کے پیروں میں جوتیاں تک نہیں ہیں، یہ اس حالت میں تیرے نام کو اور تیرے نبی کے کام کو لے کے نکلے ہیں، اگر یہ آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو ہی بتا کہ کون تیرا نام لینے والا ہوگا. اس بے قراری میں آپ نے مانگا ہے کہ ایسی بے قراری کبھی آپ کی زندگی میں پھر نظر نہیں آئی. اور صدیق اکبر نے تسلی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا اللہ کے نبی بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. پھر آپ نے چہرہ اپنا صحابہ کی طرف پلٹایا اور آپ نے اپنے آنسو پوچھے اور فرمایا اچھا جب تم نے اپنے ارادے پختے کر لیے کہ ہم اللہ کی مرضی پہ جان دینے تیار ہیں، اور میں تمہیں بتاؤں کہ اب اللہ کے فیصلے کیا ہیں، ابو جہل کا لاشا یہاں پہ تڑپے گا. آپ نے وقت سے پہلے حلقہ کھینچ کر بتا دیا اور نشاندہی کر دی اور کہا ادبا کا لاشا یہاں، شہبہ کا لاشا یہاں تڑپے گا. ایک ایک کے لیے آپ نے لکیریں لگا دی. اب صحابہ کہتے ہیں دوسرے دن بدر کے میدان میں 70 بڑے بڑے سورما اور کفار مکہ کے سردار مارے گئے، ہم نے ابو جہل کے لاشے کو وہیں تڑپتے دیکھا جہاں آقا نے نشان لگایا تھا، اور ادبا کو وہیں تڑپتے دیکھا جہاں اللہ کے نبی صاحب نے بتلایا. اس طرح اللہ نے دنیا میں اپنی مرضی پوری کر کے دکھا دی کہ اگر تم ہماری مرضی پر مٹنے کے لیے آ گئے تو ہم تمہاری مرضی پہ مٹا کے تم کو کھڑا کر کے دکھا دیں گے. اور ایسے اللہ نے کھڑا کیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ مدینے کی طرف لوٹنے لگے تو آپ نے ایک نمائندے کو آگے بڑھا دیا، جاؤ مدینے میں اعلان کرو کہ اللہ نے ہمیں فتح دے دی، ہم آ رہے. تو جب اس نے جا کے اعلان کیا تو مکے کے یہودی مذاق اڑانے لگے، مدینے کے یہودی مذاق اڑانے لگے، اور مدینے کے منافق ہنسنے لگے، ٹھٹا مارنے لگے، اور کہا دیکھو ان کو 1000 لشکر جرار کے مقابلے میں یہ بھوکے کامیاب ہو گئے اور یہ ننگے کامیاب ہو گئے، اصل میں سارے کے سارے ختم ہو گئے، یہ اکیلا بچا ہے بہکی بھی باتیں کر رہا ہے. یہ کہہ کر مذاق اڑا رہے تھے. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور بڑے بڑے بچے ہوئے سرداروں کو قید کر کے لے کے آ رہے تھے. ان کو قیدی دیکھ کر ان کو حیرت ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ وہ ہوا جو اللہ چاہتے تھے، اگر تم اللہ کی مرضی پہ آئیں گے اللہ تمہاری مرضی پہ آئیں گے. تو یہ مبارک مہینہ میرے دوستو اس دین کی محنتوں کا دعوت اللہ کا ہے. پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو فاتحانہ طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گئے، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا. تو رمضان کا مہینہ دین کی محنتوں کا، ایمان کی کوششوں کا، اعلائے کلمت اللہ کا، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کا. تو اللہ کرے کہ اس کام کو بھی ہم اپنا کام سمجھیں اور اس کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کو 70 گنا بڑھا کر کرنے والے بنے، تاکہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے اور اللہ ہمارے گھروں کا، ہمارے بازاروں کا اور ہمارے اور چلنے پھرنے کا ماحول ایسا بنا دیں کہ جدھر ہماری نگاہ اٹھے ادھر سے ایمان ٹپکتا اور اسلام چمکتا اور آخرت نکھرتی بھی ہم کو نظر آنے لگے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے ساتھ دنیا میں دائی بن کر چلے اور اللہ اس راستے کو قیامت تک کے لیے قبول کر لے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہدایت کی ان محنتوں پر جمع دے اور ان کاموں کو سمجھنے کے لیے دلوں کو شرع صدر کرے اور اللہ اس پہ ہماری جان و مال کو موت تک استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے کرم سے قبولیت دے. درود شریف پڑھ کے دعا کر لے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. اللہم یا ربنا ویا سیدنا ویا مولانا ویا غاية رغبتنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفرك ربنا ونسألك التوبة يا واسع المغفرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا خالق الجنة والنار، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بولا ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. اے اللہ آپ ہی کی نعمتیں لیتے رہے اور اے اللہ آپ ہی کو زندگی کا بڑا حصہ بغاوتوں میں دکھلاتے رہے. اے اللہ ہم مجرموں کو معاف فرما دے، ہماری بچی زندگی کو دیندار اور حیادار بنا دے. اے اللہ ہمیں ایمان کے کمالات دے دے. اے اللہ ہمیں آخرت کی سچی فکریں دے دے. ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت دے دے. اے اللہ ان کی غلامی میں جینا اور مرنا اپنے کرم سے ہمیں آسان کر دے. اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ تو قیامت تک دنیا میں آتا رہے گا،